vastu tuul. Tihti tulla tuleb neilgi, kes on pool. Mõnest väest mine tea, hoidud ehk vaid siis, kui sulle ei peagi. Vaikselt veel tuhmub mõnigi seos, vaikselt veel silmad ma sõimed peos, vaikselt veel liikvel mõttes ja teos, juhu, mis me lootust loob. Tuul toob ka teid kuul, teada seisab protsib üksil nelja tuul, mine tea. Toida paikseid soove paikseks jääda. Paiksel ja ainult seal, kus on jõud, teades, et võrast ei võrsu puud. Paiksel ja vaiksel kogub end suur jõud, mis me lootust loob. Vaikselt, veel liikvel mõttes ja teos, juhu, mis meil.